İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba, hoş geldin. Merhabalar, günaydın. Merhabalar, günaydın. Günaydın Özdeş, günaydın Feryal. Evet, bir haftalık aradan sonra bu hafta sizi böyle güzel, müjdeli, umut vadeden karikatürlere boğacağım. Hazır mısınız? Mükemmel, pozitif gündem yani. Yani tatil yapınca bir hafta dünyaya bambaşka bir gözle bakabildim. Ne kriz kaldı, ne küresel ısınma. Hiçbir şey yok. Yani... $28 milyar da yoktu. Hiçbir şey yoktu. Gayet iyiydi. İyi geçti. Neyse, bu müjdeli haberlerime ve karikatürlere gelecek olursak. Öncelikle karikatürcü meslektaşlarıma ve dostlarıma buradan seslenmek istiyorum. Hatırlayacaksınız, 2 hafta önce ne olacak bu karikatürün hali diye sormuştuk. Özellikle de siyasi ve editoryal karikatür hakkında. Oldukça da karamsar bir tablo çizmiştik. Hani karikatürcüler gazetelerinden kovuluyorlar, sanal ortamda pek para kazanamıyorlar, geçinemiyorlar diye. Fakat her sorunun çözümü bulunuyor. Şimdi Amerikalı ünlü editoryal karikatürcü Daryl Cagle, ki kendisi aynı zamanda bir ajans sahibi, bir karikatür ajansı sahibi Amerika'da, bir çözüm buldu. Çözümün adı da NFT. Biliyorsunuz değil mi? Hayır. NFT. NFT henüz bilmeyenler için çok hızlı bir şekilde o halde özetleyeyim. Bu açıklamayı da Sharon gazetesi yazarlarından Selin Candiotti'nin köşesinden aldım. Selin karmaşık bilimsel konuları içine böyle bir tutam mizah da katıyor ve anlaşılır kılmaya çalışıyor. Konuya da anneanneme NFT'nin ne olduğunu anlattım diye dalmıştı geçen hafta. Şöyle açıkladı. NFT, elle tutamadığımız, fiziksel olmayan eserlerin kime ait olduğunu gösteren ve blok zinciriyle korunan dijital sertifikalar. Bu eserlerin değeri serbest bir kesinti piyasada... Mi oldu? Blok zincir, blockchain'de bu şey, kripto paradan bahsediyoruz herhalde. Evet, evet, evet. Kripto parayı da koruyan bir blockchain adlı sistemden bahsediyoruz herhalde. Ömer Bey, duyuyor musunuz siz bizi? Duymuyorum. Ben yayında mıyım, değil miyim? Evet, onu anlamaya çalışayım. Evet, ben sizi duyuyorum İzel Bey. Bazen tamam, şimdi böyle... ben de duyuyorum. Ha, tamam. Harika. Peki, kripto para demiştin Ömer Hocam. Yani bu eserlerin değeri serbest piyasada bir takım kişiler tarafından belirleniyor. Yani bir görsel olabiliyor bu. Bir GIF, bir CAPS, bir Reels video ya da bir mesela NBA basketbol maçının unutulmaz anlarından biri. Bir tweet... Yani dijital ortamda her tür ilkin NFT'sini satın alabilirsiniz demiş Selin. İşte NFT dünyasında aslında satın alan o eser değil, o eserin NFT'si. NFT eserin bir muadili olmadığını garantileyen bir jeton. Dijital eser sadece görsel olarak NFT'yi temsil ediyor. Görsel misli misli çoğaltılabiliyor. Fakat NFT biriciktir demiş Selin. Yani bizim bu haftanın karikatürleri programının yaklaşık 3 yıl önce yayınlanan ilk podcast'inin NFT'sini satışa açık artırmaya çıkartabiliriz. Ne dersiniz? Elbette, çok iyi fikir. Bitcoin'le satışa çıkaralım. Hayır, Bitcoin değil. Bitcoin değil. Ethereum. Ethereum, evet. Evet, Ethereum kullanılıyor. Bu para birimi ETH olarak geçiyor. O da kripto bir para ve yasak tabii, ne yazık ki. Selin Candiotti'ye göre NFT'lerin kripto para üzerinden el değiştirmesinin asıl nedeni, dijital paraya yatırım yapan grupların elinde biriken muazzam değerin bir kısmını sanat camiasına çevirme kararları. Nasıl? Peki, şimdi sadede çok gel iyi diyeceksiniz değil mi? Yok, ben bir şey anlamadım. Anlattım ama bir şey anlamadım. Halen anlamadım. Ha, bir şey var, bir ayrıntı var. Çok güzel bir örnek vermiş yine seni. 4 Nisan'da İzzet Pinto'nun 90 bin liraya satın almış olduğu bir tweet var. Sabah Tümer'in kahkahasının tweet'i. 280 karakterli. Şöyleymiş bu. Ha ha ha ha ha. İyi mi? Kim satın almış? İzzet Pinto diye bir vatandaşımız satın almış. Helali hoş olsun. Evet, tamam. Anladım, şimdi anladım. Herkes anlamıştır umarım. Şimdi Daryl Cagle'ın bir numaraya yerleştirdiği NFT karikatürü de bence çok manidar. Onu paylaştım bu hafta. The American Conservative adlı derginin 14 Şubat 2005 tarihli sayısının kapağında yer almıştı bu karikatür. Ve bu karikatürde 1 dolarlık bir banknot görüyoruz. Normalde oval pencerenin içinde sakin bir şekilde poz veren George Washington vardır, biliyorsunuz. Bu kez pencerenin köşesinden böyle kaygıyla, hatta yüzünde korku dolu bir ifadeyle bakıyor dışarıya, böyle terliyor da. Neden öyle baktığını da derginin manşetinden anlıyoruz. Dolar çöküyormuş. Yani bir süper güç çökmekte olan para birimine rağmen hayatta kalabilir mi diye soruyor dergi. Herhalde derginin o sayı dosyası öyleymiş. Tarih tabii 2005. Aradan tamı tamına 16 yıl geçmiş. Ne dersiniz, süper güç de para birimi de bence çakı gibi ayaktalar. Evet, 2008'de kurtardılar çünkü bütün bankaları. Tabii, tabii. Ben baktım, 2005 yılında 1 dolar tam 1 lira 67 kuruşmuş Türk lirası. Şimdi 8. Bence dolar sadece böyle kurtulmakla kalmamış, hayatta kalmakla, uçmayı da öğrenmiş. Değil mi? Evet, çok acayip. Peki, şimdi ikinci güzel haberimiz, o da Can Dinlenmiş'ten geliyor. Uykusuz dergisindeki Her Şey Olur köşesinde sanatçı bu defa dengesiz dağılım konusunu işlemiş. Şimdi tabloya şöyle bir göz attığımızda durum hiç de öyle değil. Ben öyle görüyorum. Örneğin o karikatüründe Her Şey Olur köşesinde 3 kişiye 2 sandalye. Fena değil. Bir aileye kocaman bir domates çizmiş. 2 kadına tam 50 polis düştüğünü resmetmiş. Hani işsizlik vardı. Yani bunlar günümüz gerçekleri. Şimdi Uykusuz'da yayınlanan köşesinde buna benzeyen tam 14 karikatür yer alıyor. Sosyal ağlarda ise bu sayı 4'e düşüyor ki bu daha makul, mantıklı, anlatması da daha kolay. Ben onu aldım. İlk karede 5 ünlü müteahhitimizi görüyoruz. Yan yana sıralanmışlar. Gayet de mutlular. Bu derin mutluluk hali yüzlerine yansımış. Tebessüm ediyorlar. Cem Dinlenmiş'in kamerasına doğru bakarak tabii. 5 müteahhide 203,7 milyar dolar ihale diye yazıyor bu karenin üstünde. Yani 5'i eşit bir şekilde paylaştıysa hiç sorun yok. Fena değil. Neden dengesiz dağılım demişim, anlayabilmiş değilim. Ben de hiç çözemedim. Ayrıca bir ufak itirazım var. Hepsi mütebessim değil. Bu en zengin %1'i temsil eden 5 kişi. Bazıları da biraz öfkeli ve tehditkar gözlerle de bakmıyor değiller. Yani eşit paylaşamamışlar mı? Evet. Neşeyi eşit paylaşamamışlar. Hay Allah. Peki. Şimdi ikinci karesinde onun altında hemen bu kez 5 işçi görüyoruz. Beşi de tıpkı 5 müteahhit gibi, onlar da bir kareye sığmışlar. Onun üzerinde de 10 metrekareye 5 işçi yazıyor. Fena mı? İşçi başına 2 metrekare. Matematiğim yanlış değilse, aldatmıyorsa beni. 10 metrekareye 5 işçi, 2 metrekareye 1 işçi yapıyor. Bu da pandemi şartlarında sosyal mesafeye son derece uygun değil mi? Uygun. Ama işçilerin memnun ve mutlu olup olmadığını anlayamıyoruz. Çünkü hepsi maskeli. Maskeli, evet. Evet. Bazen gözlerinden falan anlaşılabiliyor. İşte yukarı evet. bakıyor, aşağı bakıyor falan. Yani mutludurlar. Halay çekiyor gibiler hatta. Bak, doğru özdeş. Çok doğru. Evet, mutlular o halde. Evet. Tabii 10 metrekarede ne yapılır? 5 kişi bir araya geldiyseniz halay çekilir. Halay çekilir. Şimdi üçüncü kare ise bu kez zenginlere ayrılmış. Daha doğrusu bu karede sadece bir tane zengin yer alıyor. Biraz tombulca çünkü. Sadece bir tanesi sığmış. Kalınca da bir kravatı var. Hafif badem büyük. Eskiden karikatürlerde çizilen zengin adam stereotiplerine pek benzemiyor. Bence bu tipleme biraz daha gerçekçi. Mutluluk içinde gülümsüyor. Gülümserken de 50-50 bölüştük yeah falan diyor. Peki neyi bölüşmüş? O da üstte yazılı. En zengin %1'e tüm servetin %55'i. Demek oluyor ki %45'i de arta kalanlar paylaşmış yani. Fena mı? Kardeş payı yapmışlar. Evet, gayet dengeli. Kardeş payı. Son kare aşıya ayrılmış. 10 ülkeye tüm aşıların %75'i diye yazmış. Cem dinlenmiş. Şimdi bu karikatürde de can bulmuş, böyle ayaklanmış. İki ülkeyi şekillerinden anlayabiliyoruz, tanıyabiliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere var. İkisi de kocaman ülkeler. Hakları değil mi o zaman yani bu aşılar? Şimdi tamamen öyle. Değil mi? Karikatürde adamın biri elinde güçlükle böyle tuttuğu bir kocaman enjektör. İngiltere'den Amerika'ya taşımış. ABD'nin de doğu kesimini aşılıyor. İngiltere aşıyı olmuş. Aşı yeri biraz acımış. Londra'nın üzerinde bir küçük yara bandı duruyor. Acıyı simgeleyen de bir minik yıldız fırlamış oradan falan. Geçmiş olsun. Yani bence bu da gayet dengeli bir dağılım aslında. Evet, ben de şeyi eklemek istiyorum. BBC'nin çevre analisti Roger Herbin'in haberi vardı. Yani iklim sorununun kalbinde yatan şey zaten dünyanın en büyük zenginleri demiş. Ona değinmiş. Çok pardon, pardon. Anlayamadım. İklim sorunu mu var? Ben öyle bir şey mi dedim? Ya öyle duyar gibi oldum. %1, en zengin %1 toplam karbon emisyonlarının en yoksul %50'sine iki katını üretiyormuş. %1 en yoksul %50'nin iki katı karbondioksit salımı yapıyormuş. Amerika'da da 710, 720 bile değil, 719 dolar milyarderi şimdi en yoksul 165 milyon Amerikalı'nın toplam servetinden 4 kat fazla servete sahipmiş. Benim kafam karıştı. Sabah sabah yani önce kardeş payı etti. Burada bozulmuş biraz. Kardeş payı. Bu kadar matematik de yeter ya. Tamam, peki. Peki. Şimdi Londra'dan peki Washington'a o aşılar nasıl uçmuş? Aşı pasaportuyla. Tabii. Şimdi size bir müjdeli haber daha veriyorum. Aşı pasaportları hazır. Pasaportun tasarımı da bir karikatürcü Christian Adams'a ait. Lacivert renkli bir pasaport bu. Üzerinde de sarıyla amblem ve yazılar var. Nasıl görüyorsun diye soracak olursanız bunlar Fenerbahçe'nin renkleri. Ondan biliyorum. Sarı değil, ayrıca altın yaldız diyelim. Özür altın, dilerim. Altın rengi, rica edeceğim. Özür dilerim. Aslında bu pasaport halen geçerli olan Birleşik Krallık pasaportunun birebir aynısı. Baktım ben internette görseline, birebir aynısı. Sadece üzerindeki amblemle oynamış biraz Adams. Kraliyet armasının o solunda ve solunda bir aslan var. Sağında ise İskoçya'yı temsil eden bir unicorn, yani tek boynuzlu at var. Onların ellerine birer kocaman şırınga vermiş. Ama aslanın başında da korona var, yani taç. O var zaten, korona evet. var. Unuttun onu söylemeyi. Öyle mi? Evet, ötekinde de zaten yine aşı var. Unicorn. Evet, evet. Evet. Unicorn da aşı. Evet. Pardon. Ya işte bir hafta ara verince öyle oluyor. Özür diliyorum. Seyircilerim, dinleyicilerimizden de pardon. Şimdi Oval Arma'nın içine odaklanalım isterseniz. O da orijinalinde olduğu gibi dört eşit parçaya, dört bölüme ayrılmış. Soldan sağa, yukarıdan aşağı bakınca birinci bölümde Admit One, yani tek kişilik bir metro ya da otobüs bileti, belki sinema bileti de olabilir, öyle bir simge var orada. İkinci bölümde diskoteklerde kullanılan o yuvarlak kristal küre, ışığı böyle duvarlara çeşitli şekilde yansıtan klasik kristal küre. Üçüncüsünde bir futbol topu simgesi görüyoruz. Dördüncü bölümde ise bir müzik notası var. Yani şunu demek istiyor, bu pasaportla toplu taşıma araçlarında seyahat edebilir, sinema veya tiyatroya gidebilir, diskolarda dans edebilirsiniz, futbol maçlarını ve konserleri de aynen rahatlıkla izleyebilirsiniz. Tamamen açılma başlıyor İngiltere'de bu pasaport sayesinde. Pasaportun altındaki kurdelede de çok güzel bir şekilde Freedom for All, yani herkese özgürlük yazısı istenmiş. Valla İngilizler AB'ye girebilirler mi bilemem bundan böyle bu pasaportla, ama Amerika Birleşik Devletleri'ne kesinlikle bununla seyahat edebileceklerdir. Evet, aynen öyle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri demişken tabii ki bir müjdeli haber de, çoktan beklenen bir haberdi bu, Biden'dan geldi. Amerikan yönetimi NATO misyonu çerçevesinde o 20 yıldır güç bulundurduğu Afganistan'dan 1 Mayıs itibariyle çekilmeye başlayacağını, çekilmenin de 11 Eylül 2001 saldırının 20. yıl dönümüne dek tamamlanacağını açıkladı Biden yönetimi. İyi haber. Jared Rogers da Amerikan askerlerinin çekilme anını karikatürüyle ölümsüzleştirdi. Şimdi karikatürde Afganistan'dan çekilmekte olan Amerikan askerlerinden iki tanesini görüyoruz. İlerliyorlar. Ardından da arkalarından da çölde bıraktıkları, içinden hala kara dumanlar tüten böyle büyük bir çukur. Ve o çukurun içinde insan iskeletleri, bunlara da dönüp bakmıyorlar. İçleri rahat çünkü görevleri tamamlanmış. Çukurun başına da çok anlamlı büyükçe bir çelenk bırakmışlar. Aslında görevleri herhalde o çelengi bırakmaktı. Çelengin üzerindeki bantta ben Türkçe'ye şöyle çevirdim. Afganistan'ın tatlı anısına diye çevirdim. Çok güzel çevirmişsin. Evet. Afghanistan in loving memory yazısını okuyoruz. Size müjdeli bir haber daha. Evet, bu gelecek hafta da şeyi bekliyoruz ama aynı askerlerin bir şeyi de bırak, gene böyle bir çelengi, bu sefer de Guantanamo Bay'de aşağı yukarı kaç yıl oldu? 20 yıldır. 20 yıl oldu da. Evet. Tam 20. yılda kayıtsız şartsız herhangi bir suçlama falan olmaksızın orada tutulan insanların, hem de bağımsız bir ülke olan Küba'daki üste tutulan insanları, sorgusuz sualsiz tutulan, işkence altında falan kalanlara da öyle bir şey bırakırlar belki. Turuncu üniformalarıyla. Evet, belki. Evet. Peki, müjdelere devam ediyorum. Bir müjde haberi de Japonya'dan şimdi size. Japonya hükümeti 2011'de hasar gördükten sonra Fukushima Daiichi, nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyu denize boşaltmaya karar verdi. Böylelikle 23 Temmuz'da başlaması planlanan fakat henüz kesinleşmeyen bugüne kadar Tokyo Olimpiyat oyunları öncesinde bütün ülke radyoaktif atıklardan temizlenmiş olacak. Nasıl? Ya, bana biraz şöyle de gelmedi değil, sanki yeni bir oyun gibi, böyle nükleer atık atma dalında bir şey yapacak. Karikatür öyle yapılmış değil mi? Evet, fırlatma. Zaten karikatür de öyle. Evet, fırlatmadan. Çekiç evet. Atma gibi yani. Rod Roto imzasıyla çiziyor. Fransız Rodolphe Grandvienou çizdi bu karikatürü. Aslında son derece basit bir durum tespiti. Radyoaktif koruyucu sarı tulumu içerisinde bir Japon görevlisi herhalde çekiç atar gibi eline geçirdiği yine sarı radyoaktif işaretli teneke bidonları birer birer karpuz atar gibi denize atıyor. Ya da çekiç atar gibi işte neyse. Zaten suyun yüzeyinde de bolca yüzen bu sarı bidonlardan görüyoruz. Bayraklar da var, kırmızı bayraklar falan filan. Yeni bir dal dediğin gibi Özdeş, evet. Hatta evet, galiba stili var. Biraz böyle çizerken o kavisleri falan vermiş. Bedenini evet. Çevirerek atıyor herhalde. Mızrak atma da olabilir. Ben şimdi fikrimi değiştiriyorum yavaş yavaş. Cirit atma. Cirit atma, pardon. Evet. Yani olabilir. Karikatürcüler yetenekli işte. Böyle bir hava veriyorlar. Çok hoş olmuş bence. Evet, çok hoş gerçekten. Bir ayak kalkmış hafif ayağı. Evet. Basit fakat hoş, çok şey anlatıyor. Zaman daralıyor galiba. Müjdelerimizi sürdürmek istiyorum. Zefer Selvi'nin bu hafta Le Monde'da yayınlanan bir karikatürü bize nasıl bir polis devletinde yaşamadığımızı çok güzel bir kanıtını sunuyor. Karikatürde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı televizyonu başında koltuğuna kurulmuş haberleri izlerken görüyoruz. Televizyondaki spiker yurt dışından ilginç bir haber sunuyor. Norveç Başbakanı'na polis pandemi kurallarına uymadığı gerekçesiyle ceza kesti diyor. Maske takmadığı için değil mi? Evet. Gerçek bir haber bu. Ve bu haberi duyan Sayın Cumhurbaşkanımız da mutlu. Ülkemizle Norveç'i kıyaslıyor. Allah'tan diyor bizde demokrasi var. Onlardaki gibi polis devleti yok diyor. Yani Sefer Selvi'nin bu karikatürü, bu güzel karikatürü ne yalan söyleyeyim içimi ferahlattı. Şöyle bir rahatladım. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederiz. Bu karikatürü rica ederim. Aslında böyle o ekranı ikiye bölüp bir de lebalep kongreleri koyabilirmiş diye düşünmedim değil şu anda. O başka bir karikatür konusu. Çokça da çizildi. İstersen haftaya bunu şey ederim böyle alırım programı bir tane lebalep. Şimdi son olarak yine böyle içimizi ferahlatacak güzel bir karikatür daha anlatıp bitireyim. Bu karikatürün mucidi Ali Şur. Mucit diyorum, zira çok güzel ve yararlı bir icatta bulunmuş Ali Şur. Diyelim ki makam arabanızda oturuyorsunuz ve bir toplantıya yetişeceksiniz ya da resmi bir açılışa falan katılacaksınız. Fakat önünüzde görmek istemediğiniz bir takım sahneler var. Grev yapan, protesto gösterileri düzenleyen, pahalılıktan şikayet eden falan bir takım memnuniyetsizler. Bunlar toplanmış makam arabanızın önünde grev ekmek tekel diye pankartlar açmışlar. Gösteri düzenliyorlar. İşte Ali Şur bu gibi durumlarla karşılaşan makam arabaları için çok özel bir silecek modeli geliştirmiş. Sileceği çalıştırdığınızda arabanın ön camı bembeyaz oluyor. Bütün bu nahoş görüntüler siliniyor. Ya da silecek bu görüntüleri siliyor. Memnuniyetsizler yok oluyor. Kadar. Evet, olağanüstü bence de. Yani işte böyle karikatür böyle yaratıcı olabiliyor. Mucit karikatürist. Evet, müthiş bir buluş. Mucit karikatürist Ali Şur'a ben şahsen teşekkür ediyorum. Müjdemi de istiyorum. Evet, vallahi seçelim bakalım şimdi haftanın evet. Karikatürünü. Evet. Tereddütteyim ama ben son sözünü ettiğin Ali Şur'u desteklemekteyim. Vicadın da büyüklüğü karşısında şaşkına dönmüş vaziyetteyim. Bunun gözlüklerini de yapabiliriz biliyor musunuz? Evet, bunun patentini alsak mı? Yoksa nefetesini evet. mi alalım? Hem temsilde adaleti sağlamış oluruz. Arabanın herkesin arabası yok. Gözlük olur ama. Gözlük olur evet. Evet. Herkesin makam arabası yok değil mi Özdeş? Hı hı. Evet. Herkese bir makam arabası. Müthiş bir slogan. Kampanya. Kampanya bak. Elektrikli olmalı. Elektrikli ve silecekli. Evet. Peki sizin de fikirlerinizi rica edeyim. Estağfurullah. Ben de Cem Dinlenmiş'i de çok beğendim bu hafta. Yani hepsini beğendim. Öyle zaten programı alıyoruz zaten beğenerek. Ali Şur'un karikatürü de çizimi çok zor bir karikatür. Yani bu anlatımı da çok zor ve çok güzel becermiş. Altından kalkmış. Onun için katılıyorum bu görüşümüze efendim. Ali Şur konusunda. Cem Dinlenmiş de ayrı bir güzel zaten. Evet, sen peki Özdeş? Ben de aslında Cem Dinlenmiş diyorum. Ama aslında Shell yöntemini izleyebiliriz Ömer Bey bu sefer. Biliyorsunuz Shell de yeni enerji politikası için bütün yatırımcılarına, hisse sahiplerine sandık kurmuş. İstediğiniz şekilde bu politikaya karar verebilirsiniz diye. Ama sonuçların bağlayıcılığı olmayacak demiş. Gene ben karar veririm. Bu şekilde oylama yapabiliriz biz de. Sandık kuruldu. Ama ben zaten öteden beri Shell'e bir yakınlık duyan biriyim. Yaşasın demokrasi. Demokrasi dediğiniz budur zaten. Yani evet. Hep birlikte tartışılır, konuşulur, başkan karar verir. Evet. Tartışılır mı? Konuşulur. O kısmı iyi duyamadım. Yani tartışmaya açılır bazı konular. Gerektiğinde de müdahale edilir. Tartışma uzarsa. Tamam, tartışma bitmiştir Ali Şur. Harika oldu. Müthiş bir final oldu. Teşekkür ederim. Hepinize teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi haftalar. Hoşçakalın. Teşekkür. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.